Pesanga iloba ya suka kita kosa la enzombo papa mwasi ya bandaka mobali te unabandi yo eloko etindinga na ebite nazala kalolendo na nzoto nanga maseka kane pote komate papa soki elinga bo epai na yo koseka te l'amour aveugle pesanga iloba ya suka tika kosala enzombo papa mwasi abandaka mobali te onabandi yo eloko etindinga na yebi te nasalaka lolendo na nzoto nanga nasekaka nimporte komate papa soki eyelinga bo epai na yo koseka te l'amour aveugle seserie yo Ibrahim nabandi kolinga yo soki nga na moni yo te motema moto lokola nde likambo oleisinga nini ongo papi se tutafe nazongi mwana moke nabeba motema epai ya mibali lelo nazongeli plezira kolinga Motakoka na nzamba kosukisa na lapata mobali ayebana na balate olika mwisi nga na Ibra monene tobeta eke na pamba Ibra ime na bebi nzoto na komi lokola zoba na landa kasima ata na zamba na kokota ebwe seserie yo Ibra ime nabandi kolinga yo soki nga na moni yo te motema moto lokola nde likambo oleisinga nini ongo papi se tutafe nazongi mwana moke nabeba motema epai ya mibali lelo nazongeli plezira kolinga Ibra oye baka nazali na yo Memanga na tipeka Ibrahima ebwe Ibrahima oye baka na linga kayo Ibrahima oye baka nazana yo Ibrahima oye baka nazali na yo Memanga na fisa oye baka na linga kayo Ibrahima oye baka na linga kayo Ibrahima oye baka na zana yo Sincerye Ibrahima na linga kayo Sincerye oye baka na linga kayo Ibrahima oye baka na linga kayo Ibrahima oye baka na zana yo Thank you. Ibrahima, oye baka na linga kayo. Ibrahima, oye baka na zalina yo. Ibrahima, oye baka na linga kayo. Ibrahima, oye baka na zana yo. Ibrahima, se serio na ina linga kayo. Ibrahima, oye baka motema na pesa yo. Ibrahima, oye baka na linga kayo. Ibrahima, oye baka na zana yo. Ibrahima, oye baka motema na pesa yo. Ibrahima, oye baka ngara zalina yo. Ibrahima, oye baka na linga kayo. Ibrahima, oye baka na zana yo. Ibrahima, oye baka ngara lingi yo. C'est sérieux, papa, Ibrahima, mama. Ibrahima, oye baka na linga kayo. Ibrahima, oye baka na zana yo.